เรื่องจิตตภาวนาการพัฒนาทางจิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เวลาของเราได้ล่วงเลยมาจนถึงตีห้าแล้วให้จะสว่างวันใหม่จะมาถึงเมื่อถ้ามันเป็นหน้าร้อนมันก็สว่างแล้วยิ่งชั่วมันจะเข้าสู่หน้าหนาวมันก็เลยได้กำไรสำหรับพวกเราแต่มันก็ทรมานสำหรับผู้ที่ไม่รักไม่มีฉันทะในการเจริญสมาธิภาวนาในการประกอบความเพียรเพราะว่าหน้านี้กลางคืนมันมากกว่ากลางวันโดยเทวตอนบ่ายห้าโมงนี่มันจะมืดแล้วมืดแล้วเราก็มีโอกาสเราเจริญสมาธิภาวนากันมาตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสามโมงได้สองชั่วโมงแล้วหยุดไปอาบน้ำอาบท่าเอาบ่ายสี่โมงมาเข้าอีกห้าโมงก็จะมืดแล้วพอถึงหกโมงเราก็หยุดการเพ่งภาวนาก็มาพากันมาสวดมนต์มาถึงทุ่มหนึ่งฟังธรรมอีกมาจนถึงสองทุ่มนี่มันก็กลายเป็นรุ่นดึกซะแล้วเพราะมันมืดตั้งแต่ยังไม่หกโมงก็ได้กำไรกันอีกจากสี่โมงถึงแปดพอเราไปพักไปผ่อนไปหลับไปนอนกิริยาบทตามความสะดวกสบายของแต่ละท่านตีหนึ่งกว่าเราก็ตื่นกันขึ้นมาพอมาถึงตีสองเราก็พร้อมกันจากตีสองมาถึงตีห้าเนี่ยเราได้เขี่ยกรรมเราได้อบรมจิตต่อสู้กับความง่วงเหงาหาวนอนหนักเหนื่อยเมื่อยมึนปวดแข้งปวดขาทรมานทรกรรมสำหรับผู้ที่ยังใหม่สำหรับผู้ที่อินทรีย์ยังไม่เจริญยังไม่แก่กล้าแต่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรานะอย่าถือว่ามันเป็นการทรมานถ้าจะทรมานก็คิดว่ามันทรมานกิเลสสมน้ำหน้ากิเลสหน่อยกิเลสทรมานเรามามันหลายแสนชาติแล้วที่นี่จากตีห้าวันนี้เราก็จะได้พูดกันฟังกันทำมิกถาก่อนฟ้าสางไก่ก็ขันขึ้นมาอีกน้อยนกกระบอกก็ร้องมันไม่ได้รอคอยเราเลยนะผู้ที่ตื่นสายไม่ทันเพื่อนเพื่อนตื่นตีหนึ่งตีสองตัวเองก็มาตีสามตีสี่นี่ก็เขาให้คิดสมัยว่าเราขาดทุนนะเวลาแห่งการหลับไหลเวลาที่ตื่นแล้วไม่ลุกมานั้นเป็นเวลาที่ขาดทุนของบัณฑิตชาคริยังอนุยุตโตคำนี้จำไว้ตามประกอบความตื่นมันตื่นมาแล้วแต่เราไม่ลุกนั้นเราไม่ประกอบมันอนุยุตโตตามประกอบคือถ้าตื่นขึ้นมาก็ลุกนะอย่าไปเสียดายมันนาเหวติทังนาฟีนังนะสยานังนะปัตตะคุงไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ความตายเขาไม่เคยลืมเราคอยเข้าใจอย่างนี้พอหลับอยู่เขาก็อยู่กับเรานี่แหละจะตื่นอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เขาก็อยู่กับเราเนี่ยเราลืมเขาแต่เขาไม่ลืมเราคอยเข้าใจอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่ประมาทตื่นขึ้นมาเราก็กระทำความเพียรนั่นแหละมันมีอะไรพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวันหนึ่งประเสริฐกว่า 100ปีที่ผ่านมาด้วยความประมาทโยจะวัสตังชีเวทุสิโรอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซโยสีระวันตัดสัจชาเยโนมีชีวิตอยู่100ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ไม่มีศีลมีศีลอันรามกอันเลวทรามจิตใจไม่ตั้งมั่นมีสมาธิมีชีวิตอยู่วันนี้วันเดียวประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยความตั้งมั่นประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายมันนะที่ผ่านมามันไม่ประเสริฐอะไรหรอกตื่นมาต่อสู้กับมันเนี่ยประเสริฐกว่าตายมับตรงนี้ได้กำไรสั่งสมอบรมบุญญาบารมีมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องอดก็ต้องทนต้องฝึกต้องฝนนี่คือความเป็นบัณฑิตในพุทธศาสนาจำไว้ให้ดีธรรมยันติมตานังบัณฑิโตบัณฑิตย่อมฝึกตนเราตื่นขึ้นมาเราก็มาฝึกตนของเรามันจะไม่เป็นอะไรก็ช่างมันไม่เห็นอะไรก็ช่างมันไม่รู้อะไรก็ช่างมันจงพอใจพอใจคือฉันทะพอใจในการกระทำความเพียรพอใจในการฝึกฝนในการอบรมจิตใจของตนเองอย่างนี้สร้างความพอใจให้เกิดขึ้นอิทะภิกขเวภิกขุฉันทังชาเนติอารภติวายมติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอยังความพอใจให้เกิดขึ้นประคองจิตปารภความเพียรคำนี้มีความหมายมากนะช่วยฟังให้ดีในนี้เราไม่ค่อยจะทำความเพียรด้วยความพอใจด้วยฉันทะฉันทะตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากหมายถึงความพอใจอย่างสมมติว่าเราทำความเพียรนี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเคี่ยวกรรมกันอยู่อย่างนี้ไม่ว่ามันจะไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรไม่บรรลุอะไรไม่มีหูทิพตาทิพไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลอะไรก็ตามใจเถิดอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ห่อแห่อย่าได้แห้งเหี่ยวใจสร้างความพอใจในการกระทำนี้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำสิ่งที่มีค่าที่สุดผลของการกระทำมันมีของมันเองดอกถ้าเราไม่เป็นอะไรไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรก็ขอให้เข้าใจว่าบุญญาบารมีวาสนากตาธิการของเราไม่มีมาก่อนเรากำลังมาทำให้มันมีได้ฟังให้ดีว่าเรากำลังมาทำให้มันมีกำลังมาทำให้มันเป็นผลมันยังไม่เกิดเพราะเหตุยังไม่พอกำลังมากระทำเหตุของมันให้นำไปสู่ผลที่ปรารถนานั้นอย่าได้น้อยอกน้อยใจตายลงไปนี่เกิดมาใหม่จะทำมันอีกถ้าอาสวะกิเลสตัณหายังไม่สิ้นเกิดมาสักแสนชาติก็จะกระทำมันอย่างนี้นี่มันเป็นความเยือกเย็นใจพระพุทธเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอได้สดับได้ยินว่าภิกษุองค์นู้นได้ทำสังโยชน์ให้สิ้นไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมาสเป็นโสดาบันหรือทำราคะโทสะโมหะให้เจือจางทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมาสเป็นสกิทาคามีหรือโอรัมภาหิยะสังโยชน์ทั้ง5สิ้นไปเป็นอนาคามีหรือได้สดับข่าวว่าภิกษุองค์นู้นอาจารย์นู้นทำอาสวะให้สิ้นสังโยชน์สิ้นไปเป็นพระอรหันต์ ธอได้สดับข่าวเธอได้ยินเธอก็ไม่กระวนกระวายเธอดูเข้าไปในธรรมที่มีในจิตของเธอศรัทธาสินจาคะปัญญาศรัทธาเราก็มีสินเราก็มีจาคะเราก็มีปัญญาเราก็มีแล้วเธอสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นฉันทังชาเนติทำความพอใจให้เกิดขึ้นอารัปติปารภปารภความเพียรวิริยะอารัปติปารภความเพียรไม่เดือดร้อนใจไม่เร่าร้อนใจพูดภาษาสมัยใหม่เรียกว่าไม่เห่อไม่เห่อกับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ที่ลงหนังสือโฆษณาเพราะยุคนี้มันเป็นยุคโฆษณาสยังคาเหวะโคสิติพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเมื่อกิเลสมีอำนาจกิเลสพัฒนาขึ้นมาเหยียบย่ำมนุษย์ได้เต็มที่กิเลเสหากิเลสวัฏทันตากิเลเสหาวิภูตาเตเตนะเตนะวิทาวิตากิเลสได้พัฒนาเจริญพวกนี้นะกิเลสมันเจริญมากครอบงำบุคคลทั้งหลายวิ่งพล่านไปตามอำนาจของกิเลสนลากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตมนุษย์ทั้งหลายถูกอำนาจของกิเลสวัตถุครอบงำเสียแล้วตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาสยังสยังสยังคาเหวะโคสิเตมาจากคำว่าสสังขาเมนะแต่เขาสนธิกันแบบพิเศษหน่อยก็เลยมาออกเสียงเป็นสยังคาเหวะโคสิเตมาจากคำว่าสสังขาเมนะโคสิเตเลยออกเสียงมาเป็นรูปแบบนี้สยังคาเหวะโคสิเตสยังแปลว่าอยู่ในตัวอย่างประเทศไทยเรามีชื่อว่าสยามมาจากภาษาบาลีว่าสยังสยังว่ามีอิสรภาพเสรีอยู่ในตัวไม่ขึ้นกับใครนั่นแหละจะได้ออกเสียงแบบสันสกฤตสันสกฤตก็สยามสยามทีนี้สยามมาออกเสียงระหว่างสันสกฤตกับบาลีรวมกันเข้ามาออกเสียงเป็นแบบไทยก็เลยสยามก็คำเดียวกันเนี่ยว่าสยังคาเหวะโคสิเตเตนะตกอยู่ในสงครามแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เขาโฆษณานะพระอริยเจ้ามีหมดแหละไม่เคยได้ยินก็ได้ยินแต่ปฏิปทาการประพฤติการปฏิบัตินั้นปุถุชนไม่มีทางรู้จักพระอรหันต์ดอกนอนกอดกันหายใจรถกันเดี๋ยวก็ไม่รู้พระอรหันต์อย่างละกุณะกุตตะภัทธิยะตัวเตี้ยๆค่อมๆไปไหนเขาลูบหัวเล่นสับมังงีเล่นนั่นนะครับไม่รู้จักพระอรหันต์ดอกพระอรหันต์จริงๆจะเอาหนังสือไหนมาโฆษณามันก็ไม่เป็นลูกของหนังสือไม่รู้หรอกแต่นี่ก็โฆษณากันมากวางมากศาสดากันไปนั่นแหละในสมัยโบราณนะเขาไม่รู้จักนะอย่างพระมหากะอย่างนี้อิสิทัตตะอย่างนี้เป็นพระอรหันต์บวชพรรษาเดียวบุรุษคารวาสอุบาสกผู้เป็นอนาคามีอย่างจิตตะคือหะบอดีที่แตกฉานที่แสดงธรรมให้ใครต่อใครฟังยอดของอุบาสกผู้แสดงธรรมธรรมกถึกระดับอนาคามียังไม่รู้จักจิตของพระอรหันต์อย่างพระมหากัปอิสิทัตตะพอรู้จักว่าเนื้อตนเองก็เข้าใจเอาเองวันนี้คือพระอรหันต์แท้ กิดสภาขนลุกขนพองถวายอัมพากตะวันมัจจิกาสนที่ตนเองสร้างขึ้นมาพุ่มเทระดมความเชื่อความเคารพความเริ่มใสยกหัวใจถวายท่านในวันนั้นระดับอนาคามีก็หลงไปอย่างนั้นนะภาษาอะไรปุถุชนพารู้จักจริงๆพอกล่าวคำถวายมุสิกาสนให้อย่างนั้นกลางคืนท่านก็หลบหนีเสียจากอัมพากตะวันไม่ปรากฏเห็นโฉมหน้าท่านอีกเลยในพระไตรปิฎกหน้าไหนคือท่านไม่ต้องการให้คนทั้งหลายลุ่มหลงถ้าปุถุชนรู้แล้วจะหลงกันขนาดไหนหลงกันขนาดไหนความหลงเห่อๆนั้นมันปิดกั้นความเพียรเขาจะว่าท่านผู้นั้นจะช่วยให้ดีขึ้นให้เป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกับท่านผู้นั้นปิดกั้นความเพียรของตนเองความเชื่อมากๆที่ขาดปัญญามันอยู่ตรงนั้นนะไม่อันตรายเอาทำไมถึงไปถึงโน้นเรากำลังจะพูดกันในเรื่องการกระทำความเพียรนะเพราะเหตุนั้นวกคืนมาใหม่ว่าอย่าได้เห่อกับพระอริยเจ้าเราอรหันต์ตรงไหนจิตใจเรามีกิเลสเราจะรู้เองแล้วจงกระทำความเพียรแม้ไม่เกิดไม่มีไม่ตีไม่งามแต่อย่าก้มหัวให้ความชั่วอย่าอ่อนแอให้กับกิเลสจงกระทำตนเองไปอย่างนี้พอใจอย่างนี้ตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้ง่วงเหงาห้าวนอนก็สู้กับมันอยู่อย่างนี้แหละผมก็นั่งเป็นเพื่อนอยู่อย่างนี้นั่งปกท่านทั้งหลายอย่างเงี้ยปกแล้วก็นั่งปลุกท่านทั้งหลายอย่างเงี้ยกลางวันผมก็ไม่มีเวลาแล้วไม่รู้ใครจะมาใครจะไปเหนื่อยนะเห็นไหมล่ะตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนบ่ายนั่งพูดกับคนมันไล่ระดับแหละคนว่าอยากสอนอยากว่าง่ายสอนง่ายให้สอนคนมันลำบากเนื้อท่านทั้งหลายมันง่ายตรงที่ทำให้เขาโง่เท่านั้นแหละวางมาศาสดาเข่งๆคำคืมเสกตรงโน้นเป่าตรงนี้อธิษฐานตรงนั้นให้มันไม่มันเหนื่อยเหมือนมานั่งเทศสอนกันอย่างนี้นะมันไม่ได้ใช้เวลามากอย่างนี้ แต่เราจะไปทำอย่างนั้นนะมันจะหมดจะสิ้นนะสยังคาเหวโคสิเตอำนาจแห่งการโฆษณามันจะครอบงำเขาหลังจากนั้นลาภสักการะมันจะหลั่งไหลมาเสียงสนเสริญเยินยอมันจะหลั่งไหลมาอันนี้มันจะเฟ้อนะเพียงแค่นี้ท่านทั้งหลายก็เห็นไหมล่ะผมอยู่ที่นี่ใหม่ๆแต่ก่อนได้พากันอดอาหารเปลี่ยนกันอดอาหารมันอดมันอยาก30 40รูปต้องเปลี่ยนกันคนละครึ่งชุดหนึ่งฉันอาหารชุดหนึ่งก็ไปอดเพราะอาหารมันไม่พอกินกันถ้าไปกินพร้อมกันมันก็ไม่อิ่มลดจำนวนผู้บริโภคลงเสียแต่เดี๋ยวนี้มันเฟ้อแล้วนะเขารู้จักชาวบ้านชาวเมืองเขารู้จักมันเฟ้อเพราะมันเฟ้อมาแล้วมันไม่ใช่เฟ้อแต่ของกิเลสตัณหาท่านทั้งหลายก็พลั้งพลูออกมามันมีอาหารกิเลสได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าผมอยู่นี่เดือนทั้งเดือนก็ไม่เคยพบน้ำตาลสักถุงนะเดี๋ยวนี้มันจะเฟ้อท่านทั้งหลายก็เลยจะหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่ามุขมังคลังมุขมังคโรปากเหมือนไถไถไม่เคยอิ่มก้อนขี้ไถมันไถไปเรื่อยพระเนนไม่สมรวมปากมีอะไรกินอยู่ตลอดมันก็ปากเหมือนไถปากไถเอาไปงั้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดมันเด่นมันดังขึ้นมาลาบสักละหลังไหลมามันทำลายจิตใจของปุถุชนมันทำลายร่างกายของพระอริยเจ้าให้สุดโทรมพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่พระอรหันต์ลาภสักการะเสียงเยินยอนี่ก็เป็นภัยไม่เป็นภัยแก่ใจแต่เป็นภัยแก่กายวันวันต้องมานั่งต้อนรับคนอยู่เนี่ยหาความผาสุกในวิหารธรรมก็ยากต้องมีแต่นั่งต้อนรับคนอยู่อย่างนี้โอ้เดี๋ยวนี้มันโฆษณาอย่างว่านะเราอย่าให้มันเกิดอาการอย่างนั้นทีนี้การกระทำความเพียรเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันทำด้วยตัณหา มันทำด้วยมานะมันทำด้วยความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากได้อยากดีอยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์อยากเป็นหูทิพตาทิพอยากมีฤทธิ์มีเดชมีเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลมันอยากสารพัดอยากเลยก็กัดเคี้ยวกัดฟันทำความเพียรเมื่อมันไม่ได้ดังอยากความท้อแท้เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความเพียรก็ถดถอยลงน้อยอกน้อยใจบ้าไปด้วยการปฏิบัติบางคนเป็นบ้าไปนั่นแหละนี่มันมาพร้อมกับตัณหาเป็นแรงจูงใจอะไรที่มันมาพร้อมกับมานะถือตัวว่าเราต้องเก่งปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเก่งมันต้องเก่งกว่าชาวบ้านมันต้องเก่งกว่าพระอื่นเนรอื่นในโลกในประเทศไทยเอาความเก่งมาเลยยกหูชูหางมาทันทีเลยชูกล้ามร้ามาเลยเหมือนปู่อันนี้อ่ะมันก็เก่งเองแหละผมนี่แหละตัวการดีเคยทำมาให้ท่านทั้งหลายเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสมัยก่อนผมทำความเพียรมันมากับตัณหานะผมไม่เคยนั่งร้องไห้สามวันสามคืนตัณหามันบีบหัวทำความเพียรมันจะเป็นพระอรหันต์กดปุ่มเลยให้มันจะ push buttons enlightenment มันจะเป็นพระอรหันต์กดปุ่มมันจะตัดรู้กดปุ่มคืนนี้ไม่นอนมันเป็นไรให้มันเป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมหมอกเดินมันตั้งหัวค่ำเดินมันตั้งแต่เช้ายันเย็นจนมืดถ้าเอามาต่อกันคงจะได้เป็นร้อยกิโลยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบมันเดินอยู่ตรงนั้นมันนั่งสมาธิจนมันทำเพราะกิเลสมันทำเพราะตัณหาเป็นแรงจูงใจเมื่อมันไม่เป็นมันก็ฟุ้งมันไม่สงบมันก็ฟุ้งยิ่งอยากสงบมันก็ยิ่งไม่สงบเอ้ามาด้วยมานะถือตัวเก่งกล้าดีงามมีศักยภาพที่แท้ก็คือมีความสูงส่งทางการยึดถือตัวตนนั้นนะอสมิมานะ high spiritual pride ถือตัวอย่างสูงมากเลยมันไม่รู้เรื่องมันโง่ถ้าเห็นแสงไฟองค์ใดอย่างอยู่ผมไม่นอนดอกกลัวเขาจะเก่งเกินเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนั้นนะพอนอนหลับปั๊บเห็นคนอื่นเขานอนหมดแล้วเขาดับแล้วเอ้าเรานอนไม่ขาดทนวันนี้ไม่แพ้ใครว่าเขาไปนั่นกิเลสดอกมันคุยพอนอนไปปั๊บรู้สึกตัวตื่นเมื่อไหร่ผมลุกถ้าลุกขึ้นมาแล้วปารู้ความเพียรทันทีมันหลับไปนาทีหนึ่งตื่นขึ้นก็ลุกไปล้างหน้าสำรวจแสงไฟแสงไฟของเพื่อนสหธรรมิกว่ามีคนตื่นไหมถ้าไม่มีใครตื่นมาหลงดีใจว่าเราเก่งกว่าเพื่อนโว้ยแต่ถ้าเห็นแสงไฟใครตื่นมาก่อนวันนั้นน่ะเศร้าใจโง่จริงๆเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ดอกทำความเพียรไปมันก็ทุกไปนะมันทุกไปมันทำเรื่องมานะเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเราเกิดมาจากตัณหาเราเกิดมาจากมานะตัณหาสัมภวามานะสัมภวาหลังจากนั้นก็ต้องอาศัยตัณหาอาศัยมานะตัณหานิสสิตามานะนิสสิตาตัณหานิสยังมานะนิสยังอาศัยตัณหาอาศัยมานะอย่าลืมว่าทำความดียังอาศัยตัณหานะยังอาศัยมานะแต่เสร็จแล้วจะต้องละมันตัณหาปหาตพังมานะปหาตพังต้องละhigh spiritual price พวกเนี้ย craving desire พวกนี้ต้องละเอาอะไรมาละมันในเมื่อเราเป็นปุถุชนถ้าไม่มีตัณหาไม่มีมานะมันก็หมดแรงจูงใจหมดแรงเหวี่ยงหมดโมทีฟทำไมมีความอยากไม่มีความอยากเป็นพระอริยเจ้าไม่มีความอยากพ้นทุกข์ไม่มีความอยากดีอยากเด่นอยากดังจะทำไปทำไมนานกิเลสมันเสนออย่างนั้นมีทางออกสร้างคู่แข่งมาให้แก่มันอะไรฉันทะพอใจที่ได้ทำความเพียรพอใจที่ได้บวชพอใจที่ได้ประพฤติสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนา พอใจที่ได้ฝึกฝนได้อบรมได้ทรมานตนเองไม่เป็นอะไรก็ช่างมันคิดย้อนหลังคืนไปว่าบุญญาบารมีวาสนากัตตาธิการสิ่งที่สั่งสมอบรมมามันยังไม่พอสำหรับเราเรากำลังทำใหม่ถ้าขุดบ่อน้ำก็กำลังขุดยังไม่ถึงตาน้ำมันยังไม่ออกพอใจในการขุดไปเรื่อยวันหนึ่งจะไปถึงที่นั่นกีฬาสุโนวันุปเทศคันันตาอุทังคเนคนขยันมันขุดลงไปในพื้นดินในทะเลทรายพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่หยุดหย่อนก็จะมีโอกาสพบน้ำเหมือนผู้กระทำความเพียรไม่หยุดหย่อนก็จะถึงหัตถยัสสะสันตินติพบความสงบภายในใจได้ตอนนี้เธอเป็นขุดน้ำบ่อก็ยังไม่ถึงตาน้ำก็อย่าร้องห่มร้องไห้อย่าน้อยอกน้อยใจปรารถนาให้น้ำพุ่งขึ้นมามันไม่พุ่งก็ขุดไปนี่แหละเอาความพอใจมาเสียพอใจในบุญญาบารมีที่เรายังไม่มีพอแต่นึกถึงครูบาอาจารย์อื่นๆท่านโด่งท่านดังท่านดีท่านงามก็คิดว่าเป็นบุญบารมีของท่านท่านสั่งสมท่านอบรมท่านกระทำมามากแล้วเราเพิ่งจะมาทำถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ของเราเพิ่งจะขุดลงไปในดินยังไม่งอกออกมาเลยแต่ของท่านมันเป็นลูกเป็นหมากแล้วคิดอย่างนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเอาฉันทะมาแทนฉันทะสมาธิประธานนะสังขารเคยได้ยินไหมล่ะพอใจในสมาธินี้เอามาเป็นการกระทำความเพียรประธานนะสังขารประธานนั่นแปลว่าความเพียรนะประธานสี่สมประธานสี่สังขารหัวหน้าใหญ่ปรุงแต่งมากระทำความเพียรนี่ด้วยความพอใจให้ความพอใจแซงหน้าตัณหาแซงหน้ามานะเอาความพอใจมาเป็นคู่แข่งของตัณหาของมานะฉะนั้นละไม่ได้ตัณหาปหาตพังมานะปหาตพังละมานะเสียละตัณหาจะมันละไม่ได้ถ้าละได้มันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยเงินพระอริยเจ้าที่นี่เราเป็นปุถุชนนี่จะละมันได้อย่างไรหาตัวแทนของมันหาอะไรมาแทนที่มันเสียแทนที่เราจะปรารถนาด้วยกิเลสตัณหาทำความเพียรด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยมานะจะแข่งคนโน้นจะดีกว่าคนนี้จะโด่งจะดังจะดีจะงามจะได้จะเป็นมันไม่ได้ไม่เป็นก็ท้อแท้ใจน้อยอกน้อยใจหมดบุญหมดวาสนาอยากจะเลิกจะลาหนานไปนั่นเราก็เอาความพอใจมาแทนคนภาคอีสานพูดคำนั้นว่าอยากหอดไว้ให้ข้านอยากหอดนั่นให้เล่นไม่ค่อยอยากจะถึงเร็วให้คานไปคือสร้างฉันทะนั่นแหละฉันทังชาเนติวิริยะอรภตินั่นแหละประคองจิตให้เกิดความพอใจแล้วปรารภความเพียรอย่างนี้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่จะไม่เลิกสักพันชาติแสนชาติยอมมวยด้วยหาหรือหันแม้เกิดใหม่มีหวังอีกครั้งพันจะพาพันกิเลสภัยด้วยใจทนงประกาศสงครามประกาศเป็นศัตรูคู่รักคู่แค้นกับกิเลสกับตัณหาใครจะเป็นพระอรหันต์บินมาบนฟ้าเหมือนฝูงนกเราเป็นปุถุชนตรวจดูจิตใจว่าเรามีศรัทธามีสิ้นมีจาระมีปัญญาโอเควันนี้ชาตินี้เราจะถึงอย่างนั้นแต่เราจะไม่หยุดเพราะเรายังไม่พร้อมยังไม่สุกงอมทางอินทรีย์ทางบารมีถ้าอย่างนี้มันไม่ไปถูกหรอกนี่แหละทำให้มันดีเอาฉันทะมาแทนตัณหามาแทนมานะฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นรากถ้าเปรียบพรหมจรรย์เปรียบศาสนานี่เหมือนต้นไม้ฉันทะตัวนี้ก็เหมือนรากไม้ถ้ารากมันดีมันไปดูดไปซึมไปซับเอาปุ๋ยเอาน้ำมันก็หล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบขึ้นมาเลยนะเห็นไหมสัพเพธรรมาฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งหลายพรหมจรรย์เนี่ยมีความพอใจมีความพอใจนี่เป็นรากแก้วรากฝอยหลังจากนั้นก็ผัสสะสมุทยามีผัสสะมีการกระทบนั่นแหละเป็นเหตุ สัมผัสกับธรรมะอะไรก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยรวมเสียงกลิ่นรสเอ้าตรงนี้แหละมาเป็นเหตุศึกษาธรรมะไม่ต้องไปเรียนจบชั้นไหนดอกถ้าเรียนจบเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มันกระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยมันจะเป็นแหล่งแห่งการศึกษามันจะเป็นสำนึกในการศึกษาธรรมวินัยศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าผัสสะสมุทยาเป็นแดนเกิดของธรรมและอธรรมเป็นแดนเกิดของกิเลสตัณหาและแดนเกิดแห่งวิมุตติภาพมันอยู่ตรงนี้ตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงนี้เอเทสาตัณหาปัจฉมาตัณหาปัจจติเมื่อตาเมื่อหูเมื่ออะไรกระทบกับรูปเสียงมันก็เกิดพลึบขึ้นตรงนี้กิเลสมันจะอาศัยมันอาศัยอยู่ตรงนี้จะล่ามกันละตรงนี้จึงมีคำว่าเอเทสาตัณหานิรุจมานาตัณหานิรุจติเมื่อตัณหาจะดับก็ดับอยู่ตรงนี้ตรงที่ผัสสะกระทบเนี่ยจึงจะต้องเฝ้ามองจ้องดูให้ดีๆที่ผัสสะนี้เอาละงั้นเราก็มาเลยไปเวลาของเราวันใหม่จะมาถึงแล้วอย่าพากันง่วงเหงาหานอนสมากนะจะขาดทุนทั้งผู้พูดขาดทุนทั้งผู้ฟังเนี่ยธรรมศาสนามันจะเสื่อมตรงนี้พระพุทธเจ้าตรงที่ไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเสื่อมกันมากเลยนะศาสนาเราเพราะเหตุพระสงฆ์เจ้าไม่ฟังธรรมโดยเคารพพูดไปนอนหลับไปผู้ฟังนี่จะนอนอะไรนักหนาพระพุทธเจ้าหันด่าตอนหน้าชี้หน้านะมาโคตวังพิฆเวปจาเรสิเปหิไปใส่หัวไปอย่ามานั่งงกง่วงอยู่นี่ท่านด่าเอาแสบๆเผ็ดๆแต่เป็นพรอันประเสริฐเลยทีเดียวหายง่วงกันทันทีจะให้ผมด่าอย่างนี้บ้างไหมด่าแล้วหน้าคว่ำไหมมันก็ไม่ดีไม่งามอะไรเกิดขึ้นไม่อยากด่าแล้วไม่อยากโกรธที่จะมาทำเป็นโกรธกันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วเอาไปมามันจะโกรธเขาจริงๆกิเลสก็เลยเจริญกิเลสวิวัฒนาการกิเลสเสหาวิวัตตันตาขึ้นมาแล้วก็ไม่ไหวอีกเราขึ้นมาเอาความพอใจฉันทะนี่แหละมาแทนตัณหามาแทนมานะอย่าทำความเพียรด้วยความอยากอย่าทำความเพียรด้วยความอยากเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจเก่งกว่าคนอื่นที่เรียกว่าDesire for authority and distinction ปรารถนาอยากจะมีอำนาจความเพียรจูงใจไปต้องการมีความเก่งให้คนทั้งหลายเคารพทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็ไม่เอาอีกตอนนั้นมันมาพร้อมกับตัณหามาพร้อมกับมารนะให้เกิดความปรารถนารักใฝ่ฝันเพื่อเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้องต้องเอาฉันทะนำหน้าไป Desire for Truth and Understanding หรือจะให้ดีกว่านั้นก็ย้อนมาจนถึงกับว่า Loving Interest in the Object Desire for Truth and Understandingทั้งโลวิ่งด้วยทั้งอินเทรสด้วยคือทั้งสนใจทั้งรักในเรื่องนั้นนั่นแหละในเรื่องความเพียรเนี่ยอิดออบเจกต์ในเรื่องนี้ในเรื่องที่เรากำลังนั่งเพียรกันตีหนึ่งตีสองทุกวันเนี่ยมันจะออกพรรษาแล้วนะผมเสียดายเหลือเกินอยากจะให้ออกพรรษาปีละ10 เดือนเห็นไหมล่ะพรรษาก็ไม่เป็นพรรษาเจ๊กลากไปไทยลากมาไปเทศเมืองโน้นเมืองนี้โอ้ยผมเกิดมาผิดยุคผิดสมัยใจชอบอยู่กับความสงบกับความภาคเพียรพอใจมีความสุขใจเมื่อได้มานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายนี่ตีหนึ่งตีสองมานั่งอยู่ด้วยกันนี่มีความสุขใจไม่มีความสุขใจเลยที่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังไปแสดงธรรมเมืองโน้นเมืองนี่โอ้ยมันผิดสเปคผมซะแล้วล่ะไม่ได้ปรารถนาอย่างนี้ลงจากธรรมะมาเฝ้ากันเป็นแถว โง่เข้าไปอีกเทศในฟังสองสามชั่วโมงเอาผ้าขาวมาปูให้เหยียบจะเอาน้ำมาล้างเท้าไปบูชาโอ้ศาสนาเราเสื่อมลงมากอย่าลืมนะพวกท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าปรับอาบัตินะอย่าปรารถนานะการกระทำเช่นนั้นเหยียบผ้าขาวๆที่เขาปูนะโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบให้ปราสาทโกกนุษย์หลังนั้นสร้างมาใหม่ๆพระอรหันต์เป็นพันไปด้วยกันไม่มีใครกล้าเหยียบพระพุทธเจ้าท่านอนุเคราะห์พวกเราทุกวันเนี่ยท่านบอกว่าในอนาคตพระสงฆ์ของเราจะไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีเจโตวริญญากำหนดรู้ใจเขาปรารถนาอะไรล่ะที่เขาเอามาปูนั่นเหยียบสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปแล้วมันก็ผิดสเปคความปรารถนาลามกของเขาไม่ได้ดังใจเขาก็จะดูถูกดูแค้นหรือถ้าเกิดได้ดังใจขึ้นมาเขาก็จะหลงไหลหมกมุ่นเข้าไปอีกปิดกั้นกระแสแห่งความเพียรของเขาแล้วมันจะเป็นเหตุให้ลาภสักการะหลั่งไหลเข้ามาบูชาแต่พวกเราเพื่อนคณะสงฆ์อื่นจะสูบโสมลงไปกลายเป็นติดบุคคลกลุ่มหนึ่งหยิบมือเดียวกำลังอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในศาสนาหนึ่งในรัตนตรัยกำลังสูบโสมลงเพราะเขาระดมทุ่มเทศรัทธามาที่นี่มันเป็นการทำลายศาสนาของตนเองนะเราไม่ได้อยู่เป็นพันปีนะจะถึงร้อยปีไหมผมไม่คิดว่าผมจะมีอายุถึง50ปีนั่นแหละผมคิดว่าจะตายวันตายพรุ่งเนี่ยมันเน็ตมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็สุขภาพมันก็ไม่ดีมาอย่างนี้เพราะนั้นทำอะไรให้คนหลงไหลนะมันไม่ใช่แต่ของดีนะมันไม่ใช่เพียงแต่เขาหลงไหลเรานี่แหละจะไปหลงไหลการกระทำอย่างนั้นภาวะเช่นนั้นอีกด้วยจะไม่ให้ดีผมก็เลยคิดว่าเกิดมาไม่ถูกยกถูกทำไมอันนี้ก็พูดไปด้วยความห่วงใยศาสนาห่วงใยพวกเราเอาวกขึ้นมาสู่การกระทำความเพียรให้พอใจสนใจในการกระทำนี้เพื่อให้เขาถึงสัจธรรม loving interest in the object and desire for truth and understanding จดภาษาฝรั่งไม่ทันก็แปลภาษาไทยนั่นแหละพวกที่เป็นบัณฑิตพวกที่เป็นปริญญาทั้งหลายจะช่วยจำไอ้ที่พูดภาษานี่ก็ไม่อยากพูดหัวมันดอกแต่พูดให้มันรัดกุมเข้ามาน้อยมันไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วล่ะให้เข้าใจคือให้เกิดความรักให้เกิดความพอใจเริ่มวิ่งไปว่ารักรักหลักแหลกอินเทรสสนใจพอใจรักใครไฟให้เขาถึงอินออบเจกต์ในเรื่องนี้Desire for truth and understanding ปรารถนาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมความจริงในเรื่องนี้และความเข้าใจในเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่นอกแนวนี้ปรารถนาความยิ่งใหญ่โด่งดังปรารถนาความเป็นพระอริยเจ้าเราอรหันต์เมื่อไม่ได้ดังใจมันทุกข์ขึ้นมาเราก็เลยเอาความพอใจมาแทนเสียแทนกิเลสแทนตัณหาเสียมันก็ได้แรงจูงใจใหม่แรงเหวี่ยงใหม่โมดิบใหม่เอาทีนี้เลยไปเวลามันก็จะหมดไก่คันมาแล้วนะเอ็ดอีกหน่อยก็กาวเว่าร้องระงมขึ้นบนยอดไม้ฟ้าสางขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในการอบรมจิตนี่มันเป็นลำดับนะพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ที่ดีทั้งหมดนั้นตัวการประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจรรย์ในศาสนาตัวศาสนาตัวพรหมจรรย์นี้มันเป็นเรื่องพัฒนาชีวิตพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่ภายในพัฒนาภายในออกประสานออกไปสู่ภายนอกภาษาบาลีว่าภาวนาภาวิตาตรงกับภาษาไทยที่มีความหมายปัจจุบันนี้ว่าพัฒนาแต่คำว่าพัฒนามันกลับมีความหมายอีกอย่างนึงมันมาจากภาษาบาลีว่าวัฒโนวัฒนาแปลว่าไม้มากหลากหลายล้นพ้นถ้าจะแปลเป็นภาษาฝรั่งมันคงจะได้คำว่า glow G R O W T H glow สว่างสวยรุ่งเรืองฟุ่งเฟื่องมากมายเจริญ เจริญเป็นภาษาเขมรแปลว่ามากพัฒนาวัฒโนนี่ก็แปลว่ามากป่าดกดกป่ารกเขาก็เรียกว่าป่าพัฒนานะยังมีคำว่าอนสิยาโลกวัฒโนนี่อย่าเป็นคนรกโรคป่าไม้รกกับมันว่าวัฒนาผมบนหัวเยอะๆเกสาวัฒโนผมดกผมรกเอาไปตัดทิ้งเสียก็เรียกว่าวัฒนาเกสาพัฒนาผมตัดพัฒนานี่ยังแปลว่าตัดอีกด้วยช่างไม้ที่ภาษาบาลีว่าวัฏกีทีนี้คำว่าพัฒนาที่เราเข้าใจในภาษาไทยแปลเป็นภาษาฝรั่งว่า development ไอ้ development ภาษาฝรั่งไม่ได้แปลว่าวัฒนาภาษาบาลีมันตรงกับภาษาบาลีว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาแปลว่าทำให้มันเกิดมีดีงามหรืออาจจะตัดส่วนเฟ้อส่วนเกินมันออกไปนั้นการภาวนาการอบรมจิตเรียกว่าจิตตภาวนามันก็ต้องมีการตัดส่วนที่มันเฟ้อมีการสร้างส่วนที่มันไม่มีขึ้นมาเริ่มต้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญานี่เป็นทางความเสื่อมของศาสนาคำว่าไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตนั่นก็คือไม่พัฒนากายนะอภาวิตกายาอภาวิตศีลาอภาวิตจิตตาอภาวิตปัญญาไม่พัฒนากายไม่พัฒนาศีลไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาพัฒนาตัวนี้ภาวนาตัวนี้ภาวิตาตัวนี้แปลว่าอบรมแปลว่าฝึกฝนไม่ฝึกฝนทางกายไม่ฝึกฝนทางศีลไม่ฝึกฝนทางจิตไม่ฝึกฝนทางปัญญาฝึกฝนกายฝึกฝนจิตเป็นการอบรมภายนอกถ้ามันมีอะไรส่วนเฟ้อส่วนเกินทางกายเรื่องกินเรื่องนุ่งห่มมันเฟ้อไปเรื่องที่อยู่อาศัยมันเฟ้อไปมันจะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็ตัดอย่างพวกเราไม่ต้องนุ่งมากผ้าสามพื้นพอเห็นไหมมันพัฒนากายตัดลงมาเรื่องสิ่งมันไปเกี่ยวข้องกับสังคมส่วนเฟ้อส่วนเกินก็ตัดออกไปให้จิตใจกายวาจาเนี่ยมันปกติมันส่งใส่กันนะมันต่อกันนะมันสัมพันธ์กันนะฟังให้ดีนะอย่าหลับนะถ้ากายไม่พัฒนารักษาศีลลำบากเมื่อพัฒนากายคือกินพอดีอยู่พอดีนุ่งห่มพอดีเป็นอยู่อย่างพอดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องหายาอะไรมากินมาบำรุงบำเรอเดี๋ยวนี้มันบำเรอกันเฟ้อเลยนะชาวบ้านเขาอยากได้บุญก็ขนแต่ของมาให้กินถ้าพูดได้ในเกรงใจผมจะบอกให้เขาเลิกเอากาแฟเอาพวกโอวันตินไมโลเนี่ยมาถวายเลิกได้แล้วกิเลสมันจะประวัติอันตาขึ้นมาแล้วคือมันไม่จำเป็นก็จะไปกินมันทีนี้เมื่อเราตัดความจำเป็นทางกายออกไปพัฒนากายแล้วกินวันละครั้งเดียวในบาทอย่างนี้มันก็เลือเฟือแล้วผมยังมองไม่เห็นใครพร้อมเป็นโรคขาดอาหารเมื่อเรากินน้อยความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องกินที่จะต้องไปเข็นไปฆ่าไปเบียดเบียนมันก็ลดลงมากินน้อยนุ่งห่มน้อยบริโภคใช้สอยน้อยมันก็ไปชะงักการผลิตไม่สนับสนุนการผลิตเพื่อทำลายอย่าลืมว่ากินมากเขาก็ผลิตมากนุ่งมากเขาก็ผลิตมากใช้สอยอะไรมากเขาก็ยิ่งผลิตสิ่งเหล่านั้นมาถ้าผลิตสิ่งเหล่านั้นมามันก็ไปเอาทรัพยากรของธรรมชาติมันก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติมันโยงกันไปหมดเลยทั่วทั้งโลกเนี่ยถ้าทุกคนเขากินน้อยนอนน้อยพอดีพองามอย่างพวกเราเนี่ยการผลิตก็ลดอัตราการผลิตลงเพราะผู้บริโภคได้ลดจำนวนบริโภคออกมาแล้วมันโยงกันถ้ายุติทางกายพัฒนาทางกายให้เกิดความพอดีศีลที่จะไปเกี่ยวข้องกับสังคมกับสภาพแวดล้อมกับธรรมชาติมันก็พอดีลงมาเองเพราะนั้นเมื่อเราฝึกฝนทางกายได้ดีอย่างการนั่งอย่างเนี้ยแล้วก็มาฝึกกายผมขาหักทั้งสองข้างเนี่ยทำไมผมนั่งอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมงไม่พลิกไปไหน แต่พวกท่านขาดีๆทำไมต้องพลิกไปพลิกมาทำไมต้องลุกเข้าไปเดินเพราะกายของท่านยังไม่ได้ฝึกถ้าฝึกแล้วมันก็ดีกว่าผมแหละขาดีๆอยู่แล้วมันก็ยิ่งดีกว่าผมแหละขนาดผมขาหักๆเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างนี้ได้ลองคิดดูเมื่อฝึกกายได้ก็การอบรมศีลนั้นง่ายขึ้นแหละเอาส่งต่อไปเมื่อฝึกอบรมทางกายกินพอดีนุ่งห่มพอดีหลับนอนพอดีการเป็นอยู่อย่างพอดียุกยาไม่จำเป็นก็ไม่หามากินมาเสพมาดมมาอมมาเคี้ยวยาเสพติดทั้งหลายอย่าให้มันมีเอาทิ้งออกไปหลังจากนั้นมันก็มาสู่การรักษาศีลศีลก็ง่ายรักษาก็ง่ายการที่จะไปล่วงล้ำกำเกินเรื่องศีลมันก็ไม่มีอะไรเนื้อไปกว่าเรื่องการกินไปแสวงหาอาหารทำบาปเพราะปากและท้องนี่แหละไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการแสวงหาเครื่องนุ่งห่มไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าการแสวงหาที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการแสวงหาหยกยาในนี้ไม่เป็นโรคมันก็หายามากินยาบำรุงยาบำเรอยากระตุ้นเพื่อจะมีกำลังเสพสมทางบริโภคทางกามอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ลุกลามไปใหญ่เลยเมื่อเราจำกัดปัจจัยสี่ให้พอดีกับความต้องการของกายไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินศีลมันก็รักษาง่ายขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วมันก็บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์มันก็เกิดความไม่วิปฏิสารอวิปฏิสาโรอนุปัฏฐะไม่มีความเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังคนเราเมื่อสำรวจตนเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเกิดความไม่เดือดร้อนใจเกิดความภูมิใจเมื่อเกิดความภูมิใจในตนเองใจก็เป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขมันเกิดสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขก็เป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมความสุขนี้เป็นแกนแห่งจริยธรรมในศาสนานี้ไม่ว่าจะให้ทานมันก็ยังเป็นสุขถ้าเข้าใจถูกต้องสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัสสติผู้มีปัญญาให้ความสุขตนเองก็ได้ความสุขด้วยนั่นเองมั้ยปรารภความสุขนะเอาความสุขไปต่อเอาความสุขไม่เอาความทุกข์ไปต่อเอาความทุกข์ให้คนอื่นไปใจตนเองเป็นสุขเขาก็ได้รับความสุขด้วยพอมาถึงศีลก็มีเอกวาสีเลนะสุขติยติเนี่ยเมื่อมีศีลดีงามก็นำไปสู่ความสุขไปสู่ความสุขสุขติสุขแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปทางไปทางไปมีศีลก็ไปสู่ความสุขความสะดวกความสบายทานก็ไปสู่ความสุขศีลก็ไปสู่ความสุขเมื่อมีความสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยะติเมื่อจิตเป็นสุขก็ไปสู่ความเป็นสมาธิเนี่ยความสุขความสุขความสุขเลยไปต่อความสุขความสุขระดับทานก็ไปเกิดให้เกิดความสุขเมื่อมีปัญญารักษาศีลดีงามก็ไปสู่ความสุขอีกไปต่อความสุขอีกไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วตกนรกไปเป็นทุกข์ไปแบกศีลยึดมั่นถือมั่นศีลไม่มีปัญญาไปไหนก็มีทุกข์ว่าแต่ตนเองดีอยู่เรื่อยชาวบ้านเขาไม่ดีสักคนหนึ่งมันไปทุกข์เพราะศีลน่ะนะคนโง่มันไปทุกข์เพราะทานน่ะนะคนโง่นะคนฉลาดให้ทานไปก็เป็นสุขไปรักษาศีลไปก็เป็นสุขไปเมื่อจิตจะเป็นสุขไปสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมันมีปัญญาตรงนี้แหละมันจะมีปัญหาปัญญาอันเกิดจากสมาธิระดับต้นๆเนี่ยมันยังไม่เป็นโลกุตตรปัญญามันเป็นโลกิยะปัญญามันโอสัญญาอย่าลืมว่าเมื่อจิตมีความสงบโดยอาศัยศีลส่งไปแล้วเกิดความสุขแล้วนำไปสู่ความสงบเรามาเจริญสมาธิภาวนาโดยเรามีศีลดีงามแล้วมันเป็นสมาธินะมันสงบโดยเราไม่รู้สึกตัวมันสงบแล้วมันคิดช่วยฟังให้ดียิ่งสงบก็ยิ่งคิดผิดกันนะทีนี้บางคนว่าสงบแล้วมันไม่คิดอะไรจริงอยู่ตอนแรกๆมันไม่คิดแหละมันสงบแต่มันจะสงบอยู่ทั้งปีทั้งชาติได้อย่างไรก็เหมือนเข้าไปในบ้านแล้วจะต้องออกมานอกบ้านเหมือนนอนหลับแล้วจะต้องตื่นตอนที่มันสงบนั้นโอเคมันสงบมันมีความสุขด้วยแต่พอมันออกมาจากภาวะสงบแล้วมันคิดนะยิ่งสงบล้ำลึกก็ยิ่งคิดล้ำลึกยิ่งคิดดียิ่งคิดเก่ง ตรงนี้บางคนว่าเอ๊ะอยู่ที่บ้านทำไมไม่คิดมากถึงขนาดนี้เพราะมาเจริญสมาธิภาวนาไม่คิดเก่งเหลือเกินอย่าลืมคนโง่ๆเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยคิดมันจะคิดเมื่อเราสงบลงไปเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวเมื่อเอาสารส้มไปแกว่งไปกวนสารส้มออกฤทธิ์น้ำก็ใสเมื่อน้ำใสก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตที่ขุ่นมัวกระวนกระวายมาฝึกสมาธิโดยมีศีลอบรมดีงามมาจิตเริ่มสงบเหมือนน้ำขุ่นมัวเป็นน้ำใสเมื่อนั้นก็จะเห็นอะไรอยู่ในจิตสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดก็คือสัญญาคอนเซปต์ perceptionคือสิ่งที่เราได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในอดีตอารมณ์ทั้ง6ในอดีตมันจะสั่งสมไว้ในจิตไม่ใช่วันนี้วันเดียวตั้งแต่วันนี้ย้อนไปจนถึงเกิดมาใหม่ๆตอนเด็กๆถ้ามันสงบมากมันย้อนคืนไปจนถึงข้ามภพข้ามชาติเป็นเรื่องของชาติก่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสที่อยู่สาพร้อมอนุสติตามระลึกพร้อมถึงที่อยู่ที่เคยอยู่มาก่อนๆแน่มันมีอยู่ทุกคนไงสงบลงไปนึกถึงเรื่องเมื่อ10วันก่อนเมื่อเดือนก่อนเมื่อ10เดือนก่อนเมื่อ10ปีก่อนสงบโดยเราไม่ได้คิดมันโผล่ขึ้นมาเองมันฟูขึ้นมาเองถึงตอนเด็กๆกินนมอยู่กับแม่ไปโรงเรียนทุกข์ยากลำบากลำบนมันจำมาหมดเรียกว่าจิตใต้สำนึกเขาเก็บไว้บัดนี้เขาก็เอาขึ้นมาให้เห็นเพราะความสงบอันนี้น้ำมันใสก็เลยมองเห็นห้อยกาบห้อยโคงอยู่ในน้ำฟูงปลาแหวกว่ายอยู่ไปมามันก็เห็นไอ้ความคิดชนิดนี้ที่นี่ถ้าใครไปเรียนหนังสือนึกว่าตนเองไม่จำวันนี้มันจำของเก่าที่เรียนมามันจำภาพเก่าๆ10ปีมันก็ไปพบใหม่อีกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ทำไว้มันก็ค้นขึ้นมาอีกสิ่งที่ดีที่งามมันก็ค้นมาอีกสิ่งที่จะสติวิเลยอิโมชันเรื่องกิเลสมันก็โผล่มาอีกบางทีท่านนั่งสมาธิดีๆท่านอาจจะไปพบภาพที่ท่านเคยสัมผัสเมื่ออดีตสัก10ปี20ปีภาพเหล่านั้นอาจจะทำจิตใจท่านให้ฟุ้งขึ้นมาทางกามทางกิเลสทางตัณหามันไม่ได้คิดหามันแต่มันก็มาของมันเองอันนี้แหละที่เรียกว่าภาวิตกายภาวิตศีลอบรมกายแล้วมันก็อบรมศีลกายดีงามอบรมมาดีงามก็ทำให้อบรมศีลง่ายขึ้นเมื่อภาวิตศีลก็มาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตเมื่อศีลดีงามจิตก็สงบง่ายขึ้นเมื่อภาวิตจิตก็มาสู่ภาวิตปัญญาคือความรู้ระดับโลกีระดับสัญญาที่รวบรวมความรู้ความจำอะไรไว้ทั้งหมดเนี่ยก็หลั่งไหลพรั่งพรูออกมาตรงนี้จิตเมื่อจิตสงบมันเป็นสมาธิมันเกิดปัญญาไอ้ปัญญาชนิดนี้ยังไม่ใช่ปัญญาแห่งโลกุตละเป็นปัญญาข้อมูลอันเกิดมาจากสัญญาหลั่งไหลออกมาที่นี่เราก็มาภาวิตปัญญาอบรมปัญญาในขณะที่มันคิดเรื่องราวของอดีตหลั่งไหลออกมาพลั่งพลูออกมาเหมือนแมงเม่าออกจากรูพลั่งพลูออกมาเหมือนน้ำพุนะมีสติรู้เข้าไปในอาการอันนั้นรู้เข้าไปในความคิดอย่าถอยอย่าให้มันคิดฟรีๆอย่าไปหลงหลบความคิดคิดดีก็ช่างคิดชั่วก็ช่างเรื่องอดีตพอมาสู่ปัจจุบันมันจะคว้ามาปุงไปสู่อนาคตไม่เอาไม่สนับสนุนมันไม่ต่อด้านมันด้วยมันอย่าคิดเชิญคิดมาเลยยิ่งคิดก็ยิ่งดีแต่จะยิ่งรู้ตั้งสติไว้สัมปชัญญะไว้เหมือนกับหัวเทียนเหมือนกับหัวฉีดคอยทุกเมื่อเวลาใดรูปสูบโผล่ขึ้นมาก็จะฉีดก็จะสปาร์กเหมือนกับเราไปแอบยิงนกตกปลานั่นแหละพูดมันหลายๆแง่มันก็ไปถือแหคอยยืนจ้องปลาพบโผล่ขึ้นมาก็จะหวานคิดอะไรมากก็จะรู้อันนั้นเดียวนี่เรากำลังอบรมปัญญาเนี่ยมันรู้เมื่อจิตสงบแล้วมันรู้มันเอาสัญญาเดิมมามันจะเป็นนักปราชญ์มันจะเป็นนักเทศมันจะเป็นครูบาอาจารย์มันจะเป็นนักสร้างสรรค์มันจะเป็นนักประดิษฐ์มันเนี่ยนะอย่าลืม ตำราที่เขียนมาพระเนินเทินทึกในอดีตกามสูตรเขาจะสูตรลือฟิชัยสงครามมีเรื่องของพวกนักบวชนั่นแหละเขียนมาเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เอาสัญญาที่เคยสั่งสมไว้ไม่ใช่แต่นี่ไปหาวันเกิดย้อนคืนไปอีกหลายแสนชาติมันยังจะโผล่มาเราอาจจะฝันแปลกๆในขณะที่เรานอนหลับสมาธิดีๆอาจจะฝันเห็นบ้านเห็นเรือนเห็นบุคคลที่ไม่เคยมีในโลกนี้แต่เรารู้จักคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งเป็นพวกเป็นเมียทั้งที่เรายังไม่เคยมีบ้านช่องก็เห็นแบบทรงเก่าๆโบราณสไตล์นั่นแหละ state of subconscious จิตใต้สำนึกมันมีอยู่สมาธิควบคุมมันสงบมันเห็นเรายังไม่รู้จักวิธีน้อมคืนไปสู่บุเพนิวาสานุสติญาณมันก็ยังคืนไปเองมันอยู่แล้วไม่ต้องคืนไปก็ได้ทีนี้จ้องดูปัจจุบันตถะตถะวิปัสสติตัวนี้กำลังอบรมปัญญาเหมือนกับเล่าสาโถมี10ไห20ไหตัวนี้จะเอามากัดให้มันเหลือสักไหเดียวความรู้ที่พอดีสำหรับดับทุกข์รู้เข้าไปในความรู้อย่าไปหลงเข้าไปในความรู้ส่วนมากความรู้เหล่านี้มันพรั่งพรูออกมาเราก็หลงเข้าไปในความรู้ไม่ใช่รู้เข้าไปในตัวรู้นี่หลงเข้าไปในตัวรู้หลงเข้าไปในความรู้ที่พรั่งพรูออกมาจากสัญญาเมื่อหลงเข้าไปในความรู้ชนิดนี้ต่อไปก็ฟุ้งนะเอาไม่อยู่นะบางคนเป็นบ้าเลยเทศนักปฏิบัติเดินเทศไม่มีใครฟังเทศให้ต้นไม้ฟังเขาเรียกว่าลายหมักไหมภาคอีสานถ้าจะว่าแกไม่มีสติทำไมแกจำได้หมดตอนนี้มันพลั้งพวงมาอย่างรวดเร็วนะอย่างมากมายมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะไม่มีตัวตรวจงานอินสเปกเตอร์ตรงนี้สติเฟ้อสติมากเกินไปเป็นอุปทานหนึ่งในวิปัสสนูปกิเลสหนึ่งในธรรมที่ทำให้เราตื่นเรียกว่าธรรมุทัตตกใจตื่นธรรมที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็เลยนึกว่ามันเป็นจริงๆจังกลายเป็นนักปราชญ์ไปแต่มันเป็นนักปราชญ์เก๋หรอกพอหมดสภาพนั้นมันก็หมดไปสติมากเกินไปไม่พอดีไม่ใช่คนไม่เต็มบาทถ้ามันน้อยไปก็เรียกว่าไม่เต็มบาทถ้ามันมากไปมันก็เกินบาทอีกแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเราเป็นคนขาดขาดเกินๆโอ้ยคนแล้วก็ขาดขาดเกินๆได้อะไรทั้งเราที่เนี่ยอย่าไปให้ดีตรงนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นมาปัญญาก็หลั่งไหลพลั่งพรูแต่ยังเป็นปัญญาที่เอามาจากสัญญาข้อมูลเก่าๆเอามาแล้วก็มาให้เป็นเครื่องมือของสังขารปุ้งเราจงรู้จักมันเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้แล้วมันหยุดรู้แล้วมันหยุดรู้แล้วมันหยุดเรื่องเดียวเนี่ยไม่เป็นเรื่องดอกถ้ารู้แล้วมันหยุดแล้วเมื่อคิดต่อรู้เองเมื่อจุดเองตัดมันขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันอย่าไปรำคาญกับมันเมื่อรู้เข้าหนักเข้าวันหนึ่งสองวันสิบวันยี่สิบวันเป็นเดือนรู้ความคิดนี่ในที่สุดความคิดก็หยุดว่างเฉยเฉยเฉยเหมือนคนโง่คนหนึ่งเพราะมันคิดไม่ได้ผู้รู้คอยรู้จักมันอย่างนี้เรียกว่าไม่หลงเข้าไปในความรู้แต่รู้เข้าไปในความรู้ที่นี่ย้อนคืนมารู้ในความเป็นผู้รู้ย้อนคืนมาอีกครั้งแรกหลงในความรู้บัดนี้เรารู้ในความรู้แล้วก็รู้เข้าไปในอาการของผู้รู้ถอยออกมาเองเมื่อรู้อย่างนี้สัญญาทั้งหลายเขาโผล่มาไม่ได้สังขารเอาปุ่งไม่ได้สติสัมปชัญญะเขารู้อย่างนี้อภิญญายะมาเป็นสัมโพธายะมาเป็นความรู้พร้อมนี่นานเข้านานเข้าสัญญาทั้งหลายก็ถูกสลัดอัตถิอีมัตสะสัญญาขตัสสะอุตริงนุสระนันติมีอยู่นะภิกขุมีอยู่นะมีอยู่การที่สัญญานี่จะสลัดสังขารทุกออกไปเสียได้มีอยู่จึงว่าอีมัตสะสัญญาขตัสสะอุตริงนุสระนันตินุสระนันติสลัดออกไปอย่างสูงเลยเมื่อมันสลัดสัญญาเมื่อเราล่วงมากมันสลัดสลัดสัญญาไม่เอาอดีตมาอนาคตก็ไม่มาจิตดิ่งอยู่กับปัจจุบันโดยอัตโนมัติเหมือนคนโง่คนหนึ่งนึกเห็นหน้าพี่หน้าน้องก็ไม่รู้จักชื่อเขาสัญญาไม่เข้าไปไกลถึงขนาดนั้นถูกควบคุมอยู่กับปัจจุบันโดยอัตโนมัติสัญญานั้นสลัด สังขารทุกข์เหมือนใบบัวใบบอนที่น้ำตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นคำพูดที่เป็นทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นแต่ความจริงมันไม่ได้สลัดเตลิดอะไรมันดูไม่ได้มันเป็นนิโรธนิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโรธะแปลว่าเขื่อนแปลว่าที่กั้นแปลว่าขอบแปลว่าฝังนิโรธะก็แปลว่าไม่มีขอบเขื่อนกั้นบังเอาสิ่งใดเอาไว้ความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จึงมีคำที่ท่านว่าสัญญานิสรณันติสัญญาสลัดสลัดสัญญาทิ้งนี่คือการอบรมปัญญาในศาสนานี้ไม่ต้องได้ด็อกเตอร์ไม่ต้องได้นักธรรมตรีโทเอกไม่ต้องได้มหาอบรมกายให้ดีแล้วก็มาอบรมศีลศีลก็ง่ายขึ้นเมื่ออบรมกายเมื่อศีลดีงามมันก็ไปอบรมสมาธิให้สมาธิมีขึ้นโดยธรรมชาติง่ายขึ้นเมื่อมีสมาธิขึ้นความคิดมันก็หลากหลั่งไหลพังพูจากข้อมูลของสัญญาเก่าๆหลายชาติหลายภพก็ปรากฏขึ้นย้อนไปตั้งแต่วันนี้ถึงตอนเด็กๆเกิดใหม่ข้ามไปถึงนู่นเราไม่หลงกับสัญญาเหล่านั้นเอาความรู้โลกีนั้นมาอบรมเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้คือมีสติสัมปชัญญะรู้เข้าไปรู้เข้าไปจนสัญญาหมดพิษสงไม่เป็นเครื่องมือให้สังขารปุงอัตถิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติการที่สัญญานี้จะสลัดสังขารทุกข์อย่างสูงการที่จิตนี้จะสลัดสัญญาอันเป็นเครื่องปุงแห่งสังขารทุกข์อย่างสูงออกไปได้ก็มีขึ้นจากอภิญญายะรู้เข้าไปรู้เข้าไปก็มาสู่สัมโพธิครับก็มาสู่สัมโพธิญาณคือรู้พร้อมโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็นิพพานายะคือความดับลงแห่งเรื่องราวนั่นๆเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเรื่องความคิดนั้นก็ดับไปดับไปสังวัตติถึงพร้อมความนิพพานคือความดับลงของสิ่งเหล่านั้นมันก็ดับไปนี่การอบรมกายการอบรมสิ้นการอบรมจิตการอบรมปัญญามันส่งกันเป็นทอดๆอย่างนี้มันมาไขว้เขวตรงที่ว่าเมื่อจิตเริ่มสงบมันก็มีความคิดมากส่วนมากคิดดีไม่ใช่คิดชั่วแล้วก็หลงกับความคิดเหล่านั้นกายเป็นการสร้างกันอย่างใหญ่โตนักปฏิบัติทางสมถะสร้างวัดสร้างวาได้ใหญ่โตสร้างความคิดได้ใหญ่โต